Людина живе і накреслює плани. Скажу, побудую, поїду, прийду. Сьогодні це наш день, а завтра настане. Ніхто не очікує смерть чи біду. І кожна людина – билинка у полі. Росте, розцвітає, щоб дати свій плід. І всі ми, залежно від Божої волі, в земному житті залишаємо слід. Хто слово, хто дерево, дім чи стежину. Важливо, щоб пам'ять достойна була. І кожен по-своєму йде до вершини, а тінню за нами слова і діла. В житті є долини, і гори, і межі, святкові дні сонця, і ночі тривог. Без Бога чи з Богом від нас це залежить, а долю вирішує праведний Бог. І пізньої ночі, і ранньої днини Він сам береже нашу душу і плоть. Багато є задумів в серці людини, та станеться те, що призначив Господь. Амінь.